حکایت در تقریر همین سخن. آن یکی اصلی طلب کرد از امیر، گفت رو آن اسب اشهب را بگیر. گفت آن را من نخواهم. گفت چون؟ گفت او واپس رو است و بس هرون. سخت پس می رود او سوی بن. گفت دمش را به سوی خانه کن. دم این استور نفست شهوت است، زین سبب پس رود آن خود پرست. شهوت او را که دم آمد ز بن، ای مبدل شهوت عقبیش کن. چون ببندی شهوتش را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. همچو شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس رود تا مکتنف. حبذا اسفان رام پیش رو، نه سپس رو نه هرونی را گرو. گرم رو چون جسم موسای کلیم، تا به بحرینش چو پهنای گلیم. هست 700 ساله راه آن حقب، که بکردو عزم در سیران حب. همت سیر تنش چون این بود، سیر جانش تا به علیین بود. شه سواران در سباقت تاختند، خربتان در پایگه انداختند.